Jó estét! Hát nem az enyém az érdem. Ez a mókavadász megint, akitől már ő volt a szálas is, a öreg Kossuth, mint Puzsér, akkor 50-es évekbeli rádióműsor. 1-200 ember nézi ezt a csávót, szerintem állati ötletes, és csak jót csinál. Beszartam rá. Én nem ismerem úgy személyesen, így küldözgeti nekem ezeket a cuccokat. Na, hát ez volt ma a csengetés. Amúgy május 1-én kellett volna Bakkereszt. Most jutott eszembe, az meg jövő héten május 1-je. Na mindegy, előre vettük május 1-jét. Illetőleg hát történt egy esemény, meghalt Ferenc pápa, és pont húsvétkor. Húsvét hétfőn. Húsvét hétfőn halt meg Ferenc pápa. Uh-huh. Ez még misézett előtte. Ez milyen szimbólum? Az orvosai azt mondják, hogy annak, hogy ő misézett előtte, annak szerepe van abban, hogy ő... Tehát az nem lett volna szabad. Tehát az orvosai nem hagyták volna. Ez egy választott döntés volt a részéről. Igen. És öngyilkosságnak mégse tekinthető. Nyilván nem. Mert az leghalálosabb bűnök egyike egyébként egy keresztény számára, egy katolikus keresztény számára mindenképpen. Uh-huh. Tehát egy pápa nem lesz öngyilkos. De ez inkább egy... Most nézd, öngyilkosság. Ha Jézus Krisztus, amikor a Pilátus azt mondja, hogy mutass valami csodát, és akkor a Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem mutatok csodát, mert nem akarom megmenteni az életemet. Én nem vagyok bűvész, és nem vagyok varázsló. Én vagyok a csoda. Én magam vagyok a csoda. Ha nem látod a csodát, az a te bajod. Akkor a Jézus Krisztus éppen öngyilkos lett? Nyilván nem. Ez most visszavezet a mi régi-régi nagy háborúink egyikéhez. Ugye van 3 vagy 4 ilyen örök vitánk, a hun-magyar mítosz, meg az eutanázia, hogy az egyik, és még van 1-2 másik is. Ne menjünk ebbe bele, emlékezzünk meg méltó módon Ferenc pápáról. Találtam egy kis TikTok videót, egy rövid valamit. Ezt szeretném, ha megnéznek, hát fél perc sincs. Én általában utálom az ilyen Jézusos, vicceskedős fasságokat, főleg, hogy ezekben a durvábbakkal mindig az ilyen militáns ateisták szoktak szórakozni, és ugye hát velük én éveken keresztül ilyen hadban álltam. Ezt én egy kedves dolognak tartom, főleg, hogy Ferenc pápa egy ilyen modernista pápa is volt. Nekem ez nem blaszfémikus, ez egy nagyon kedves. Nekem itt nem jött az, hogy ezzel viccelődnek a szó rossz értelmében. Ben, nem? Szerintem sem. Szerintem sem. Ez... Szerintem sem. Ez még nálam is belefér, akinek azért a katolicizmus a Gregorián, meg a barokk mise. Meg cuki. Az... Cuki. Abszolút, ja. Ja. De most ezt hogy értetted? Hát ez egy cuki videó volt, úgy értettem. Hát oké, de most nem a cuki szó, azt tudod... Mi az már az, hogy cuki, az már Vona egy... Gábor óta ez, hogy cukiság, ez... Most, jó, ezt most akkor te nem pejoratív értelemben. Van a cukiság, meg van a cukiskodás. Ha? Na, ez cuki volt. Ja, jó volt. Szóval miben tudjuk méltatni Ferenc pápa? Egyszer én mérges voltam rá, hogy ezt a, és akkor még így trollkodtam is, évekkel ezelőtt, hogy a tridenti misét, ezt a latin nyelvű misét így a háttérbe szorította. Mert én esztétikai és érzelmi okok miatt a ókatolikusokkal... És a te esztétikai érzéked az azért fontosabb annál, mint hogy a hívek értsék azt, amiről a mise szól. Hát miért is kéne, hogy értsék, meg, hát hogy tanuljanak meg latinul. A lényeg, hogy a famnak az esztétikai igényei ki legyenek elégítve, bazd meg. Azt nem tanulnak meg latinul, majd legfeljebb nem értik. Na, a Hodász András ismerősünket te ilyen ókatolikus, tradicionalista faszinak tartod? Nem. Ő abszolút elmagyarázta, hogy mennyire magasrendű a tridenti mise, és milyen csodálatos szimbólumai vannak, és hogy ő amúgy azt, ő nagy Ferenc pápa hív pedig, de a tridenti misét ő is megvédte, mintha tradicionalista lett volna. Könnyű annak, aki tud latinul. Jó. Vagy akkor mondd azt, hogy nem kell érteni. Nem arra való. Nem azért mondja, hogy értsék a hívek. Akkor állj bele. Van ilyen. A szakrális nyelv. Jó. De akkor mondjad. Várjál, akkor egy buddhista szertartáson nem mantrázunk páliul meg... Nem mondjuk, hogy Om Mani Padme Hum, hanem kincset rejt a lótusz. Tudod, mindent le lehet fordítani, amúgy szarul általában. Héber, tessék, a zsinagógában ne gajdoljanak ott bazd meg héberül. Mondják magyarul, hát értsük már. Sok magyar zsidó tud héberül. A fasz tud héberül, tudod? Na, ilyenkor már azért beléd fagyott. Azért vannak olyan reformrabbik, nyilván ezek nem számíthatnak az örök életre, majd Mózes vagy Ábrahám kebelén, de vannak olyan reformrabbik a judaizmusban, akik hát nemzeti nyelven adják elő magukat, és nem héberül. Hát a prédikáció, de a többi részét, Sömá Izraelt magyarul énekelni? Bazd meg! Szóval... Érted? Okay, nonsens. Oké, értem. Ez egy... Igazából te szereted ezt a skanzent, ennek van egy hangulata, van egy... Több ilyen... az, mint a skanzen. Olvasd el, amit a te általad annyira tisztelt, kedvelt Hanvas ír a szakrális nyelvek jelentőségéről. Na most, bazd meg, Ferenc pápát búcsúztassuk, és összeveszünk. Nem veszünk az össze. Ez milyen már? Nem tényleg. Veszünk össze. Beszéljünk az Ferenc, ő... Ferenc pápa hagyatékáról. Igen. A tridenti misézés, hát tényleg, szorít. A Ferenc pápa... Ez ellened szólt, nem Ferenc pápa. Ferenc pápa... Ő szorította a háttérbe a tridenti misézést. Álljon meg a menet. De te itt elkezdtél okoskodni. Én meg kiálltam a halott Ferenc pápa mellett. Hogy merészeltem? Jó, meggyőztél, mondjad. Szóval, hát Ferenc pápa egy reformpápa volt, sőt, még az a helyzet, hogy még a második János Pálhoz képest is egy reformpápa volt. Hát ő tulajdonképpen a második János Pálnak a munkáját vitte tovább, ahogy a második János Pál első, a megmerényelt első János Pálnak a munkáját vitte tovább, ez alapján választott nevet. De hát az azért sokat mondó, hogy egyetlen pápának nem jutott eszébe korábban Assisi Szent Ferencről választani a nevét, a Koldus Szentről, a Hippi Szentről, az úrfiról, aki szétosztogatta a vagyonát, míg aztán koldussá nem vált. Visszajött a háborúból. Ha valaki látta a Franco Zeffirellinek, ő egy nagyon nagy gics király volt, de a gicsein átütt egy méhit mégis. Nagyon furán, nekem nagyon ambivalens. A nagyon híres Rómeó és Júliával futott be, és a Napfivér Holdnővér című film, ez egy kultfilm volt. Kamaszkoromban oda voltam érte, utána már szégyeltem, mert nagyon gicsesnek tartottam, és képzeld el, évtizedek múlva megnézem megint, na akkor ilyen időút, egy szubjektív időutazás, és rájöttem, hogy a vietnámi háborúról, meg a hippi korszakról szól, csak visszavetítve a 13. században. Visszajönnek a háborúból az úri fiúk, tudod, akik addig jókat bulisztak, a szüleik pénzéből, az aranyifjak, jól megrecsennek, és szerzetesen rendet alapítanak ilyen vállalt szegénységgel. Názáreti Jézus című filmet minden karácsonykor levetíti a Azt, nem na, azt azért nem tudtam végignézni. Négy epizódból. De igen. Minden, tehát az egy nagyon... Tehát Zeffirelli egy mélyen vallásos, homoszexuális, katolikus, és hát kétes ízlésű, de mindenképp egy mester. Átüt rajta. A gicses dolgén is átüt, igen, hogy érzed, hogy az az ember tényleg őszintén igen, mélyen igen, íz. Igen, igen. Igen. Szóval az a tény, hogy Ferenc az Assisi Szent Ferenc után választotta a nevét, az kifejezi azt, aki ő volt, és kifejezi az ő pápaságát, meg kifejezi az ő örökségét. Az, hogy ő egy latin-amerikai pápa, és nagyon más jelent ám a katolicizmus a tengeren túl, mint a tengeren innen. Hát itt Európában a katolicizmus az konzervatív szellemű, sokszor ultrakonzervatív, nem ritkán reakciós szellemű. Lásd, Franco Spanyolországa, Salazar Portugáliája, Mussolini Olaszországa. Mussolini Olaszországa. Még az volt a legprogresszívebb egyébként, mert ott volt ilyen futurisztikus, meg szociális cucc. Mussolini, ne? Horthy Magyarországa. Ja. Hát viszont pont azért, mert Amerikában a kereszténység az egyrészt az Egyesült Államokban az államvallás, másrészt a hódító ideológia, a tőke gyarmatosító ideológiája és felekezete az a neoprotestantizmus, egy nagyon nem evangéliumi, hogy úgy mondjam, egy öltönyös, nyakkendős, aranyórás, nagyon kapitalista. Mint a Híd Gyüli. Nagyon tőki, hát mint a Híd Gyüli. Az igazából annak a magyar másolata. Igen, ja, igen. Ezek a neoprotestáns... De ez a kálvinizmusból jön egyébként. A kálvinizmus hatványára emelve. Ezek mind kálvinistább a kálvinnál. Azért meg kell mondjam, hogy én sose rajongtam ezért, hogy nagyon-nagyon finoman fogalmazzak. A volt feleségem, akit te is ismersz, és egy könyvkiadónak a igazgatója, és ő dolgozott náluk sokáig egy Híd Gyüli is, azt mondta, hogy az az ember, hát persze doktrinér, meg Híd Gyüli is, meg minden, ami a Híd Gyülivel együtt jár, de állandóan adományozott, meg náluk így a szegények. Tehát ez a jótékonyság, ez megvolt például. Ehhez képest Amerikában nagyon más jelent a katolicizmus. Amerikában a katolicizmus az egy lázadó ideológia. Egy lázadó szellem. Nem egy uralmi szellem, mint Európában. Ez azért van, mert Európából ezeket a neoprotestánsokat elüldözték, és ezek Amerikában alapítottak államot, és alapítottak uralmat, és ezek a neoprotestánsok egyrészt uralják az Egyesült Államokat, Kennedyn kívül eddig még mindegyik elnök neoprotestáns volt, Kennedy az egyetlen katolikus elnök, és annyi. Azt is megölték. Jaja. Amerikában, ha valaki katolikus, az mit jelent? Lengyel, vagy olasz, vagy ír? Az, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban valaki katolikus, az azt jelenti, hogy kisebbség vagy. Ilyen módon... Várjál, lengyel, olasz, ír, ezt mondtad, a régebbi bevándorlók között, hát az a rengeteg mexikói, meg kosztarikai, ja, igen, meg hát kubai, igen, meg... Igen, csak a kukulkánisten, meg a tollas kígyóisten egy kicsit befigyel a katolicizmusukba. De az ő katolicizmusuk egy ilyen 2 centiméter mély kultúrmáz. Én nekem mindig is ezt... A katolicizmusban nekem mindig is ezek az ősi pogány elemek tetszett. Igen, csak amikor a gyerekeknek... Nem, a... ironizál. szimbolizálnak. Gyerekednek a fejéből építenek koponya piramista játszótéren, az akkor ez egy kicsit árnyékoló. De az már abban nincs benne, az már csak az aztékoknál volt, meg az inkáknak. És nem a gyerekéből. Ezek a bandák elkövetik időről időre. Megtérnek régi isteneikhez. Egyébként tényleg, most, hogy mondod, aztán visszakunkorodunk, most, hogy mondod, létezik, hogy ez a nagyon ősi aszték brutalitás és pogányság visszajön a drogkarteleknek a mint mentalitás. Az nagyon is létezik. Ilyen kulturális. Az nagyon is létezik. Csak deszakraliz. De nem, mert ők is ilyen körmenet, meg gyertyákat gyújtanak, meg tudod ilyen. De te szereted ezt a pogány vonását, nem? Ezt a... Mérsékelten. Egyébként gyerekeket az inkák áldoztak. Fiatal 13 éves ilyen lányokat nagyon kiválasztották, hogy ki lehet az áldozat, tudod, mert ez az asztékoknál ugye hadifoglyokat, meg száz más. Szóval... Megették a szívét a papok, még a szív így rángott párat, és azt megeszik a papok, úgy a holttestet meg hátra gurították, ahol várt egy kis késes brigád, és szétosztották az örjöngő népnek, és az Istennek a vérét megitták, és a testét megették. Hát igen. Mint akár csak az utolsó vacsora. Vannak ilyen novellák egyébként, hogy egyes helyeken a benszülöttek a misszionáriusok szavait nem metaforaként, hanem konkrétumként értették. Például egy Zsigergödör nevű novella, és aztán őket is így megették. Tehát az Egyesült Államokban... Hát ti mondtátok. Tehát az Egyesült Államokban a katolicizmus progresszív. Az egy baloldali. Dél-Amerikában pláne. Dél-Amerikában meg ez fokozottan igaz. Beszéljünk egy kicsit ott is a felszabad... Várjál, bocs, ott is voltak egyébként ilyen jobboldali konzervatív papok, és képzeld el, püspökké szenteltek egy ilyet, és a hívek lefeküdtek a lépcsőkre. Rajtuk mászva megy be a templomba. Dél-Amerika. Ja. Fontos, hogy Ferenc pápa ebből a közegből jön. De Dél-Amerikában a katolicizmus az egy nagyon erősen baloldali arc élt növesztett. Beszéljünk egy picit a felszabadítási teológiáról. Mit? Ismertesset kérlek a közönségünkkel, hogy... Én annyira nem ismerem a... Hát figyelj, a történeti környezetet azt mindenki ismeri, hát Dél-Amerikában vagy Latin-Amerikában baromira nagy volt az elnyomás, latifundium, nagybirtokrendszer, jogfosztottság, kizsigerelés, és a falusi pap az ott élt együtt a parasztokkal, köztük benszülött, tehát indián parasztokkal is. És nyilván azt a napi szenvedést látva, ezek a papok odaálltak a falusiak mellé, az indiánok mellé, a parasztok mellé, ennek egyébként Dél-Amerikában hosszú évszázados hagyományai vannak. Ez nem a 20. században kezdődött, hogyha a gyökereit. És akkor ebből lett egy teológia. Na, és akkor ez, teológiai ez a... rendszer, de várj, hogyha már kérdeztél. Ennek, hogy milyen régóta vannak, amikor a spanyolok meghódították a indiákat, és hát az amerikai kontinensnek a felfedezett részét a konkvisztádorok irtózatos kegyetlenkedésbe kezdtek. Hát először is aranyat akartak, tudod. És ott ment a mészárlás, mert hát az indiánokat nem tartották embernek. Teológiai vita volt abból, hogy van-e lelkük például. És ezt más műsorban is említettem rosszul, nem jezsuita volt, hanem dominikánus, domonkos szerzetes, ami azért érdekes, mert az volt az egyházban mindig a dominikánes, még a domonkos névvel volt ilyen szójáték, és az úr kutyái. Ők vitték az inkvizíciót nagyon sokáig. A Boszorkányok pörője című, a világ egyik leghírhettebb könyve talán a Mein Kampf mellett, azt két dominikánus szerzetes írta a 15. században. Szóval ők azért nagyon ott voltak, miközben a legnagyobb misztikusok is dominikánusok voltak, és Giordano Bruno is dominikánusként kezdte, kurva érdekes rend volt, kurva érdekes. A szélsőségek, legnagyobb koponyák, tudósok, misztikusok, és mellett a legvéreskezűbb figurák, ez domonkos, érted? Na, és ez a Bartolomé, sose tudom kimondani. Bartolomeo. De nem Bartolomeónak ejtik? Nem, ezt kicsit máshogy úgy tudom. Na, jó, mindegy. A vezeték nevétől Las Casas atya, ő volt az első, aki az indiánoknak az érdekébe az egész életét rátette. Nem egy levelet írt, folyamatosan bombázta a pápát levelekkel. Ilyen tényfeltáró, ő volt az első ilyen tényfeltáró figura, hogy miket művelnek a kereszt nevébe, és hogy próbáljon segíteni a benszülötteknek. Tehát ez az egész ennyire távolra, vagy mélyre megy vissza. A második ilyen ismert sztori, neked egyik kedvenc filmed volt a Misszió. Emlékszem. Csodálatos nagyon, film. Nagyon tetszett nekem, annyira nem, mint neked. Pont erről Jeremy volt. Irons, és így van. Robert De Niro. 18. század, portugál gyarmatosítók, rabszolgakereskedők és a jezsuiták. Az egyetlenek, akik védik a indiánokat. Persze ott egy romantikusra vett történet, de van egy történeti, eredeti történeti magva, abból egyébként egy dráma is van, és egy orosz József, vagy mit tudom én, milyen nevű magyar származású is volt abban a jezsuita társaságban, de aztán leszámoltak velük a rabszolgakereskedők. És ők már ilyen kommunisztikus közösséget is alapítottak. Tehát ez nem a 20. századba kezdődött. Ennek kurva régi gyökerei vannak Latin Amerikában. Összekapcsolódott a baloldaliság és a katolicizmus. Összekapcsolódott a forradalmi gondolat és a megváltástan. Gerillákkal voltak katolikus papok. Igen. Ez innen Európából nézve elképzelhetetlen. Nem is érthető, hogy ez hogy van. Mert itt Európában a katolicizmus a felvilágosodással meg a modernitással állt szemben, de Latin Amerikában a katolicizmus a neoprotestantizmussal állt szemben. A szegénység oldalán szemben a neoprotestáns tőke erejével és gyarmatosító hatalmával és indulatával. És ez a latin-amerikaiak önvédelme volt. És a Vatikán innen igazolt pápát. Ezt a pápát, ezt a szellemet igazolta le. Hozzá szeretnék még valamit tenni. És a Ferencnek a puritanizmusa az pont ebből következik, pont innen ered. Magyarországon tudod, ki kedvelt ezt a felszabadítás teológiát? A Sólyom. Ő maga mondta nekem egyszer, Sólyom László. Az egyetlen köztársasági elnökünk. Ami bennem, tehát amit érdemes Ferenc pápával kapcsolatban felidézni, például, hogy Jézus Krisztus a melegeket is szereti, a melegeket is megváltja, a melegeket is befogadja a mennyek országába, de a melegek ne házasodjanak. Mert a házasság férfi és nő köteléke, és a melegek, amikor összekapcsolják az életüket, kapjanak meg minden jogot, vagy akár hívják ezt valahogy, de ne házasságnak hívják, járjanak hozzá ugyanolyan jogok, de annak adjanak egy másik nevet, ami a melegek kapcsolódása egymáshoz. A melegházasságnak találjanak egy nevet, és járjon ugyanaz, de az nem azt jelenti. És ez Benedeknek az előadásában nem ment volna át. A Ferencnek az előadásában ez a dolog átment, mert a tradíció megőrzése és az arra vonatkozó igény nem egy ilyen ultrakonzervatív, fegyelmező fölény, hanem egy ilyen hallatlan alázat, és egy ilyen hallatlan szeretet, és egy hallatlan együttérzés érzelmi kontextusába ágyazódott. Mert... És ez az, amit a Ferenc tudott. Ez az, amit a Ferenc, és a Ferenc pontosan értette, hogy ez az, amit a Benedek nem értett egészen a lemondásáig. Én egyébként a Benedeket is tisztességes pápának tartom. Hát a Benedek a lemondásával az egész életművét, az egész hagyatékát újraírta. Hát az a gesztus, amivel ő lemondott, belátta, hogy a katolicizmusnak nem rá van szüksége, hanem Ferencre. Ez... De szerintem az egy hallatlan nagy művelet volt. Az ő konzervativizmus is egy mély hitből táplálkozott. Bizonyára. Nem egy korrupt, politikai... Bizonyára, csak ez a... Bizonyára. Sőt, szembe ment a... Bizonyos értelemben hősies is volt, hogy szembe ment az idővel. A történelem. Ja. Benedek. De beismerte a saját kudarcát. Uh-huh. És az a tény, hogy Ferenc képes volt arra, hogy elfogadtassa azt a tradíciót, amely tradíció nem valaki ellen, hanem valaminek a megőrzéséért fontos, az a képesség, hogy rájöjjön arra, hogy nem hatalmi funkciót gyakorol, hanem reprezentatív funkciót gyakorol, és a reprezentációban alkalmas vagy nem alkalmas egy pápa a 21. században, ennek megfelelően Ferenc pápa feladata az, hogy a keresztény embernek a referenciáját állítsa. Hogy a kereszténységről példát mutasson. És amikor a bevándorló lábát megmosta, amiért a Bayer Zsolt demensvénhülyének hívta. Most bocsánatot kért? Ja, de tudod, hogy politikai számításból hívta demensvénhülyének, és politikai számításból kért bocsánatot. Ő azt mondta, hogy akkor még protestáns volt. Tényleg? Jó, ez tényleg kicsit vicces, nem? Tehát, ez mintha a fan mondta volna. Akkor még protestáns voltam. Szóval. Milyen fejet vágsz, bazd meg? Szóval... Nem tetszik? Nem tetszett? Nem. Miért? Szellemes, nem? Mert nem protestáns volt, és nem katolikus lett. Vágom, nem vagyok hanem hülye. Hanem számítóúszító volt, és számító hízelgő, szédelgő lett. Nem hiszed, hogy őszinte érzések tombolnak abban az emberben? Tudod, az van, hogy különös, hogy ez így egybeesik. Tehát amikor éppen Orbán Viktornak az a politikája, hogy a migránsoktól meg kell védeni Magyarországot, ami nyilván azt jelentette, hogy 1 millióan trappoljanak át Magyarországon, nyilván itt így védi meg, és akkor meg van pofája a pápának megmosni a lábát a migránsnak egy ilyen szimbolikus gesztussal, akkor az nem a Szent Atya, akkor az egy demens vénhülye. De abban a kurva pillanatban, amikor a pápa Magyarországra látogat, hogy legitimálja Orbán Viktor, legitimálja az itteni katolicizmus, meg az ahhoz tartozó, meg az arra épülő kétharmados despotizmust, amit megy, az milyen különös, hogy akkor Szent Atyává változik a demens vénhülye. Nem? Nem különös? És hogy ezek így egybeesnek. Hogy éppen akkor protestáns Bayer Zsolt, amikor Orbán Viktor hatalmi érdeke azt kívánja, hogy a pápa demens vénhülye legyen, aztán meg Szent Atya, amikor látogatás van. Amikor föl lehet mutatni, amikor Orbán Viktor a hajtókájára tűzheti, mint egy hatalmi jelvényt a Szent Atyát. Tudod, a Szent Atya, szentséges Atya. Jó, szentséges Atya. Értem. Aztán bocsánatot kérünk, amikor már éppen meghal, és amikor a halott Szent Atyához lehet dörgölőzni, hogy hát, ha még egy kis politikai legitimitást lehet belőle meríteni, még alig kihűlt testéből. Erre azt mondaná, hogy ez csak neked jut eszedbe, mert te tudsz így gondolkodni. Hát ez Bajer Zsolttól távol áll. Az, akitől igazán jó. Távol áll, az Rogán Antal. Oké. Szóval... visszatérve Ferencre, meg erre az egész bal... Egyébként a felszabadítási teológiának az a lényege, hogy a szegények állnak a krisztusi szenvedéshez legközelebb, ezért a szegényeket, megnyomorítottakat, elesetteket, megszomorítottakat oda kell állni az egyháznak, nem a gazdagok, meg a fogyatékosok, meg a betegek, igen, a nyomorultak, a koldusok, a hajléktalanok, a tankórosok, az elmebetegek, a testi és lelki és szellemi fogyatékosok, megtört emberek, szenvedő... Nekem volt a kedvenc filmem Pasolinitől a Máté evangéliuma, az egy az egybe erre zoomolt rá, a világ legjobb Jézus filmje, szerinte a Kazantzakis regényből készült a legjobb. Itt vannak ízléskülönbségeink, nekem az is nagyon tetszik egyébként, de nekem a Máté evangéliuma, mindegy. Így van, a Lukács evangéliumában van, hogy valaki vacsorát rendezett. És mindenki kimentette magát, hogy most ezért nem megy, azért nem megy, amely, és akkor szétküldte a szolgáit, és akkor hozzátok be a utcákról, meg a terekről a betegeket, a nyomorultakat, a sántákat, a vakokat, és csak ők jöhetnek el az én vacsorámra. Ez egy nagyon híres evangéliumi példázat, ennek vannak ilyen egészen mély és nagyon furcsa és filozofikus, misztikus magyarázata is, de az elsődleges magyarázata ez a kereszténységnek, ez a szociális vonatkozása, tudod? És még ott van, hogy csak ők jöhetnek el a lakomámra, senki más. Na most így a felszabadítás teológia így gondolkodott. A másik pedig, hogy szemben azzal, hogy a túlvilágra készülni, ebben a világban is ki kell venni az egyháznak a részét. Ebben a vonatkozásban, ebben a világban. Ez volt a felszabadítás teológia két fontos állítása. A szegények, nyomorultak, stb. Melletti kiállás, a másik pedig a világi aktivitás. Ez volt a izé. Hát ott, de ezt ők már csinálták. A teológia 1968, azt hiszem, 60-as évek megfogalmazása előtt is, ott Dél-Amerikában ez már ment. Ez már ment. Hogy mondtuk, már évszázados előzménye van ennek. Hát szerintem azért készült ez a kis film, ahogy a röpködnek a Szent Atya, meg a Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus közben egy kis vízből bort változtat. Jézus Krisztus közben kicsit szelfiznek, megjelenik a szűzanya. A Szent Atya megfiatalodik. Mert ezt kinézzük a Jézus Krisztusból is, meg a Szent Atyából is. Azért. És ez azért egy... azért egy szeretnivaló mese, amit itt előadtak, mert óhajtjuk, hogy így legyen. Ez egy kedves megemlékezés volt. Na. Ez egy kedves, vicces megemlékezés volt. Jó, figyelj, hát akkor örök, mit lehet ilyenkor mondani? Örök világosság, fényeskedjék neki. Igen, de nem erre gondoltam, hanem hogy ő imádkozzon érettünk. Közvetítőként. Én erre gondoltam. Na, hát volt itt más is. Ez már katolikusnak kell lenni. Ez már igen. Így van. Volt itt más is. Tulajdonképpen volt más. Igazából nem volt más. Most mindenki a izéről beszélt, még a Hontnak az öt című interjú, de azt hagyjuk a picsába most... Hont András Orbán Viktor beszéde. Igen. Jó. Ennyi. Én nem tudtam... Nem akarsz beszélni róla? Végig... De azért akarsz. Azért van egy ilyen... Valami föl akar jönni, csak nem akarod fölkölni, félsz, hogy vér is jön vele. Igaz? Nem vagyok Puzsér, bazd meg. Ja, figyelj, az a helyzet, Robi, hogy én ezt nem néztem végig. Mert miért? Hát végre felkérdezik. Mert gecire untam. Nekem kurva unalmas volt. És néha meg ilyen szekunder szégyent éreztem, nem lettem volna a miniszterelnök úr helyébe. Mert kínos volt, hogy ilyen rátapintottak ilyen elevenre, és akkor a Orbán milyen nehéz helyzetbe került. Jaj, szegény Orbán olyan nehéz helyzetben. És nem bírom, én nem bírom a vért látni, hát rosszul vagyok tőle, na. Az igazság. Jaj. Szóval... És kikapcsoltam, bazd meg, az idegrendszerem már nem bírta. Versus nem, Európa... volt. Igen, versus. Európa megmentője, utolsó mencsvára, a nyugati civilizáció védelmezője, itt és most hát nagyon keményen fel lett kérdezve. És azt gondolom, hogy pont tulajdonképpen a... Bocs, tudod, ez a nem lettünk volna Orbán helyébe, mint amikor a izé mondja a virágjelvtárs, hogy nem lennék most az imperialisták helyébe, tudod, a citrom, nem lennék most az imperialisták helyébe. Ja, szóval... van egy komoly véleményem is, van, majd elmondom. Hogy Orbán Viktor, meg Rogán Antal, hát nagy valószínűséggel a saját belső méréseik, amiket nagy mintán végeznek, és amiket nem a közvéleménynek szánnak, hanem ezek belsős felhasználásra valók, hiszen a valóságot reprezentálják, vagy megközelítőleg tudják mutatni, hogy valójában mi is a társadalmi preferencia a pártok vonatkozásában. Hát valami nagyon ijesztő dolgot mérhettek, hogyha Orbán Viktor elmegy a Hont Andráshoz, hogy felkérdezem, hogy a Hont András hírhetten ellenzéki, tehát ehhez nyilván kellett egy kétségbeesés, hogy akkor viszont tényleg itt és most föl kell, hogy valaki kurva keményen kérdezze Orbán Viktort, hogy és hát a Hont András pedig nem fog félreugrani egy ilyen kihívás elől. És akárhogy is, az a helyzet, hogy a Orbán Viktor rendszerének a neuralgikus narratíváival kapcsolatban, amely narratívák mentén Orbán Viktor elvesztette a közbizalmat és elvesztette a társadalmi tiszteletet, mert ez mostanra azért nagy részt lezajlott, mostanra azért már egyre többek számára nyilvánvaló, hogy az Orbán meg a Gyurcsány hát nem olyan nagyon-nagyon sokban különbözik egymástól. A hazugság minőségében különbözik, tehát itt jobb minőségű hazugságokat gyárt, és jobb minőségű nagyobb szabású ország elveszejtést végez az Orbán Viktor, tehát az alkalmassága viszont hát alkalmatlanabbá teszi, hiszen a rosszat jól, az a legártalmasabb, a legkártékonyabb párosítása négy közül, ugye négy lehetőség van, lehet csinálni a jót jól, a jót rosszul, a rosszat jól és a rosszat rosszul. Ezek közül a legártalmasabb az a rosszat jól. És a Gyurcsány volt az, aki a rosszat rosszul csinálta, és azt gondoltuk, hogy ennél már csak jobb lehet. Hát a gecis nagy lófasz lett jobb, rosszat lehet csinálni jól is, és ez Orbán Viktor. Nyilvánvaló volt, hogy az Orbán Viktornak váltania kell. Nem maradhat bent a várban, amikor a várat ostromolják, hogy rátörjék a várat, és hogy aztán őt a... És kirohan Zrínyi Miklós. És kirohan, pontosan. És ő... a Szulejmán az a Hont. Ő... Előre szaladtunk. Nem teljesen, mert a Szulejmán az meghalt, már csak ott 10 éve mutogatták. Nem a Szulejmán. Nem a Szulejmán. Akkor halt meg a Szulejmán. 1566-ban. Nem a Hont András a Szulejmán. Meg nyugodtan. Nem, én azt hiszem, hogy akkor már inkább a Magyar Péter a Szulejmán itt, aki ostromolja a várat, de most nem kell ebbe így belemenni, hogy akkor meghalt. Most legyen a... És Magyar Péter is meghalt. Jó. Dugó van a városban. Jó. Jó. Jól van. Fasság fél órán túlmenően. Az Orbán Viktor állva akar meghalni. Ő most ennek megfelelően igenis harcolni fog. Harcolni fog egy éven keresztül kurva keményen, mert láthatóan nagyon nagy a baj. Nagyon nagy bajban vannak. Az a helyzet, hogy 2014-ben a Fidesz majdnem megszerezte a 45%-ot listán, és kétharmada lett. Tehát 44,89 körül volt a listás eredménye a Fidesznek. 14-ben járunk. Nagyon hasonló választási törvény. És kétharmada lett. Ez azt jelenti, hogy mivel hogy megvan billentve a csocsóasztal, ezért a választási törvény az úgy néz ki, hogy legalább 4 vagy 5% meg kell verni Orbán Viktort ahhoz, hogy kormányt lehessen alakítani ellene. Tehát mondjuk a listán a Tisza 2%-kal megveri a Fideszt, még Orbán Viktor alakít kormányt, így van kitalálva a rendszer. Nagyon túl vannak reprezentálva a falvak a városokhoz képest. Nagyon túl van reprezentálva a vidék Budapesthez képest. Tehát úgy van kitalálva az egész rendszer, hogy Orbán Viktort nagyon meg kelljen verni ahhoz, hogy egyáltalán kormányt lehessen alakítani, csak hogy annyira aránytalan és annyira torz a magyar választási rendszer, hogy ha megvered Orbán Viktort 5%-kal, akkor kormányt alakíthatsz, de ha már 7-8%-kal vered meg, akkor már kétharmadod van. És ez kurva ijesztő lehet Orbánnak, mert még egy év van a választásig. Tehát azt állítod, hogy az ő rendszerük vissza fog ütni rájuk. Azt állítom, hogy visszaüthet rájuk, és ezt ők is tudják. És Orbán Viktornak muszáj beleállni a narratíváért folytatott harcba. Nem, tehát ő európai politikus lett, ő kinőtte ezt a homokozót, ő nagyobban játszott, és közben a homokozó föllázadt ellene. És most vissza kell térnie a homokozóba, és vissza kell szereznie a kis lapátot, a kis gyeremjét. Pont az 5? Elmondja? Figyelj, nézd, én azt hiszem, hogy olyas valakit kellett találni, pont erre volt szüksége. Tehát egy olyan szereplőt kellett találnia, aki olyan kérdéseket tesz fel, amilyeneket a Kossuth Rádióban nem mernek neki feltenni, de olyas valaki, aki, hogyha ezekre a kérdésekre, amely kérdések mentén elvesztette a narratívát Magyarországon, amely kétségek fölmerültek az ő erkölcsi integritásával, a rendszerének az igazságosságával, a rendszerének a nemzeti mi voltával kapcsolatban, ezekkel a narratívákkal kapcsolatban, a vesztes narratíváival kapcsolatban neki ellennarratívát kell állítania. Muszáj! Ehhez kell valaki, ezt a Kossuth Rádióban nem tudja megtenni, mert ott ezekkel nem konfrontálják. Mert azok teljesen jószágok. Tehát azok teljesen jobbágyok. Azok nem, ők ne, sosem merészelnék. De Hont András az pont alkalmas arra, hogy ezeket a narratívákat, ezeket kérdésekké formálja, felvesse Orbán Viktornak, és amikor Orbán Viktor megadja ezekre a saját bullshit válaszait, amiket az ő által a konstruált realitást képezik, az ilyeneket például, hogy Mészáros Lőrinc és Tiborcz István, az csak egy a nagyon sok sikeres üzletember közül, vagyis kettő, bocsánat, Ez a két sikeres üzletember, hát vagy egy csomó sikeres ember Magyarországon, csak azért emelik ki ezt a két embert, mert ezek speciál vele, Orbán Viktorral kapcsolatba hozhatók. Márpedig Orbán Viktor fethetetlen. Hát ő fethetetlen. De vannak ezek a üzletemberek, akik sikeresek lettek a piacon, és ebből kettő kapcsolatba hozható vele. És akkor ezt ő így előadja, és akkor a Hont András azt mondja, hogy köszönöm, miniszterelnök úr, hát akkor lássuk a következő kérdést. Tudod, nem kérdez vissza a Hont András, hogy miniszterelnök úr, akkor az tehát véletlen volna, hogy éppen az ön telek szomszédja az egyik legsikeresebb, egyébként amúgy a leggazdagabb, hívjuk így, hogy Orbán Viktornak tetsz, hogy az egyik legsikeresebb, legjobban vagyonosodó ember az országban. Tehát ez tök véletlen, bárki más is lehetne valahol máshol, de épp Patelek szomszéd? Ezt a kérdést már nem teszi fel, hogy éppen az önnek a sógora lett ennyire sikeres, és vásárol egymás után palotákat az Andrássy úton. Ez talán véletlen? És akkor ez a kérdés nem hangzik el, hanem ott Hont András azt mondja, hogy hát kedves nézőkre, minden magyar állampolgárra rábízom, hogy ez a válasz ez őket kielégíti-e. Hát lássuk a következő, hát itt azért maga, van egy csomó kérdés, amit fel kell tennem, miniszterelnök úrnak, ugye? És nem kérdez vissza Hont András, hogy miniszterelnök úr, akkor ön azt állítja, hogy Mészáros Lőrinc valóban egy üzletember, aki a piacon keresi ezt a sok pénzt, mert ért az üzlethez. De hát hiszen hallottuk őt nyilatkozni nem csak az üzletről, nagyon sok minden másról is, és nagyjából annyira kompetens akár az üzlethez, akármi máshoz, talán a gázszerelést kivéve, mint egy szélkálmántéri hajléktalan, akinek a nevére irattak egy céget. És akkor erre Orbán Viktornak mondania kéne valamit, hogy hát hallottuk mások sükölni, Mészáros Lőrincet, hallottuk már a legyetek bátorak imperatívuszát Mészáros Lőrinctől, és akkor azt kellett volna mondani Orbán Viktornak, hogy igen, egy sikeres üzletember. Nézze meg a jachtját. Ezt nem a szél hordta össze. Helyes üzleti döntések a piacon. Ezt kellett volna mondani az Orbán Viktornak. Tehát nem hozza Hont András ilyen helyzetbe Orbán Viktort nyilván, hiszen akkor Orbán Viktor, meg a Orbán Balázs, meg a Lázár János, meg a Szijjártó Péter nem jönne a jövő héten, meg az azt követő héten, hanem hát itt azért őket ki kell szolgálni, úgyhogy azért mi kérdezünk, csak a bullshitelésre nem kérdezünk vissza, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy hát az állami számvevőszék az egy teljesen külön szerv. Hát én nekem arra nincsen befolyásom. Hát ez az országgyűlés alá tartozik. Hát ez miniszterelnök, hát én várom. Hát mit tehetek? Hát egy miniszterelnök. Hát várom az állami számvevőszéknek a vizsgálatát, hogy hát milyen eredményt hoz. És akkor a Hont András csak visszakérdezhet, csak annyit, hogy miniszterelnök úr. Csak ennyit. Esetleg. Tényleg nincsen semmi befolyása, miniszterelnök úr. Voltak mi úgy figyeltük meg 15 év alatt, hogy a miniszterelnök úrnak nagyon nagy befolyása van. Meghaladja a jogállami kereteket, vagy nem? Nem rosszul látjuk. Bocsáss meg, a miniszterelnök az politikus, tehát neki közvetlen befolyása nem lehet a gazdasági tényezők. Mozgásra. Az állami számvevőszék az nem egy gazdasági tényező, az egy állami szerv. De azt gondolom más. Tehát el vannak osztva a feladatok, nem? Hát nem minden fölött egy... De ki osztja el ezeket a feladatokat? Ki? Hont András? Van ennek egy... Ki? Jó, oké, Ceglédi Zoltán. Ja. Figyelj, egyébként figyelj, nézd, én úgy látom... Szóval ez volt a Hont Andrásnak a funkciója, ez volt a feladata. Kérdezzen, de ne kérdezzen igen, vissza. Jó, figyelj, én úgy látom, hogy a NER sajtó beszaróban. Már annyira, már nem tudnak mit kitalálni. Ja de, egyébként Magyar Péternek köszönhető a száj és körömfájás. Vagy az ukránoknak. Az ukránok megmérgezik a kutakat, behozzák az écet, meg a ezért mindent. Ukrán maffia nem lesz miattuk. 13. havi nyugdíjs ötlet, hogy egyáltalán nem lesz az ukránok miatt nyugdíj. A migránsok. Bazd meg, azokat a plakátokat ki kéne cserélni itt az ukránokra, és tökre ugyanazok a narratívák, hogy Puzsér barátomat idézzem, vagy az ő kedvenc szóhasználatával éljek. De Magyar Péter is, például most már annyiszor lelepleződött, és most megint lelepleződött Magyar Péter, lássunk róla egy kúrens képet. Magyar Péter aláírja a trianoni békét. Várjál. Szegény Aponyi gróf a háttérben nem tudta megakadályozni a hazaárulást. Ő mindent elkövetett. Leolvasható az arcáról, hogy ő neki ez már semmi köze. Ő mindent megpróbált. Egyébként a keresztet is ő ferdítette el a koronán. Magyar Péter. Nem elég a száj és körömfájás. Orbán Viktor Magyar Péter miatt lop. Igen, ez is egy... Ez is egy... Na, szóval, de ez, Robi, a lényeg, most egy kicsit komolyra fordítanám, ezek már annyira primitívek, annyira abszurd, annyira, hogy már csak a nagyon-nagyon-nagyon agyhalottakra tesz olyan hatást, amit, amire ez ki lett találva. Kontraproduktívá vált, és akkor ilyenkor mi van, bazd meg? Kell az intelligensebb NER sajtó, mint az Index meg az Öt. Ami nem ez a megafosos, meg demokratás, meg tudod, nem ez a harsány, ez az 50-es évek szintje, tudod, mert levitték ennyire szar sajtó, ennyire gyalázatos, alávaló sajtó, amilyen a NER propaganda sajtó, a nagy része, az az 50-es évek óta nincs Magyarországon, bazd meg. Jó, a Munkásőr nevű folyóirat még 1988-ban is tudott ilyet produkálni, de azt kevesen olvasták, az azoknak járt, érted? De az olvasottabb sajtó nem volt ezen a szinten. Pedig utáltam a Friderikusz féle híradókat, meg ezeket, bazd meg, mennyit cikiztük, milyen szar volt az a liberális média monopólium is, vagy vélemény monopólium, mennyit szenvedtünk miatta, és mennyire utáltuk. De bazd meg, ezen a szinten ez a revolver sajtó, ahova például az olvasottabb, jobb múlttal rendelkező Mandiner is eljutott, tudod? Ez a határolódjon el maga is Puzsértól egy 6 évvel ezelőtti szöveg miatt, amit nyilvánosan mondott két szelep társaságába, bazd meg. És ami érted? A BTK-t tartalmazza, bazd meg. De csak ne felejtsük ki. Érted? És akkor érted, a legócskább, legszarabb ilyen félbulvár revolver sajtó szintje. A Mandiner is, tudod? Ami sokáig tartotta magát, egy színesebb volt, olvasmányosabb. Jó, elfogult volt, mert NER sajtó, oké. De nem az a szint, mint a Magyar Nemzet, meg a azért. És ugyanaz lett, mint az Origó. Az Origó, meg a Tények. Az volt a legdurvább. Na, érted? Meg a, hát jó, hát a Vadhajtások. Ja, de az egy szektás valami, az nem olyan országos fórum. Az egy... Ja, bement a Bede Zsolt a misére. De akárhogy is. Ezt hallottad? Igen, hallottam, ez nagyon kulturált. Rövid nagyon, nagyon keresztény. Állítólag ráadásul még rövid nadrágban, nagyon punk. Neki szabadjon már. Ja, igen. Na. A Jézus Krisztus is szégyelje össze magát, azért már örüljön, hogy Bede Zsolt oda ment picsába. De a bazilikába a pápa gyászmiséjére a Bede Zsolt rövid nadrágba űzni, hajtani magyar de mert szerinted a Jézus Krisztus, hogyha lenéz a mennyekből, a kufárokat... nem látja, nem ismeri föl a Bede Zsoltot, hogy ő a jó oldalon áll, hogy ő de... a kereszténységet védelmezi. Szerinted el fog kattanni a nadrágjának a hosszán? Mert a kufárokat verte ki, azt mondta a templomból. Na, jó, hagyjuk szóval. A Bedét. Szóval, figyelj, szóval. Vér, várj, befejezem a mondatot, tehát ment bazd meg a vérpadig, a pöcegödörig a sajtó, tudod? Unalmas, mocskolódó, kontraproduktív. Érde? És Hont András jól látta meg, és hogy mi az, ami a piaci most rés. Ezben a helyzetben hasznos, igazán hasznos Orbán Viktornak, és legyártotta. Én így gondolom. És most viccen ki. Arról van szó, hogy Orbán és Viktor... az Öt az egy színvonalasabb NER. Ott vannak ellenzéki vélemények, érted, az egy... Hát ez egy függ... Oké, a megadja is ott van, de a Konok Péter is. Tehát hogy ez egy függet... Figyelj! Ez olyan, mint ahogy ugye a balliberális sajtót csúfolták, meg csúfolják ma is, a független objektív. Hát se nem független, se nem objektív, ez egy ellenzéki sajtó. A liberális oldalon van, Orbánék meg a jobb oldal ellen, de egy kicsit színesebb, tarkább, önkritikusabb, saját pártok iránt is kritikus, stb. Na most ilyen az Index meg az Öt. Az ellen oldalon. Ilyen független objektív, de azért érezhetően fideszes, de azért vannak olyan írások, cikkek benne, ami nem a Magyar Nemzet meg az Origó, bazd meg. Nem pontosan... Rájöttek arra, hogy kell egy ilyen sajtó. Nem pontosan fideszes. Hát nem, nem határozottan kormánypárti. Ja, így van, hanem, nem határozottan. Hanem kifejezetten és meghatározóan rendszerpárti. Ez azt jelenti, hogy Hont Andrástól és a kollégáitól, meg a kurzusától semmi nem áll igazán távol, ami a rendszert támasztja. Tehát Mi Hazánk mozgalom. Az egy nagyon-nagyon alkalmas, Torockai László egy nagyon-nagyon képességes, így fejezi ki Hont András, képességes ember, ahogyan Dobrevre, meg Gyurcsányra vonatkozóan is ezt a jelzőt nem egyszer hallottam az Öt című műsorban, amikor még nekem is volt szerencsétlenségem ott szerepelni. Hogy képességes, hogy ez egy nagyon képességes a Dobrev Klára, nagyon... Amíg, hát persze csak amíg Orbán Viktor a hasznukat vette, addig voltak képességesek. Tehát az van, hogy itt vannak rendszerpártok, és vannak a rendszertől idegen pártok. Azok a pártok a rendszerpártok, amelyekre a rendszer támaszkodni tud. Így vagy úgy, amelyek a rendszer érdekét szolgálják. A DK az minden ízében ilyen volt, amíg lehetett beszélni erről, hogy DK. A Mi Hazánk is ilyen. Ez azt jelenti, hogy ők nem, ebben az értelemben nem fideszesek, hanem a rendszer pártján állnak, szemben azokkal az erőkkel, amelyek a rendszert gyengítik, vagy gyengíteni hivatottak, vagy amelyekkel szemben a rendszer figyelve Rogán Antalnak a kommunikációját, az ő mozgását, az ő sajtójának a narratíváit. A rendszer ki kell? Akik ellen a rendszer ki kell? Jól látjuk, hogy hogy viszonyul a rendszer mondjuk a Momentumhoz, akik hát nem a szívbeli elvtársaink, finoman szólva, vagy hogy viszonyul mondjuk a Tiszához a rendszer, és akkor ehhez képest hogy viszonyul a Mi Hazánkhoz a rendszer, ott azért kiérződik a különbség. És ezekre a különbségekre Hont András nagyon érzékenyen rezonál. Meg a Ceglédi Zoltán nem különben nagyon érzékenyen rezonál. És akkor ebből az a tanulság, hogy itt vannak képességes politikai szereplők, ezek a nyilvánvalóan a doktor miniszterelnök úr, nyilvánvalóan Torockai László, Gyurcsány, Dobrev, és vannak ezek a, akiknek a nevét sem mondjuk ki, tudod? Hanem Sejem Majom, hanem Messiás úr. Hallgattam, hogy a rádióban mondtad ezt a névtabut. Nem mondjuk ki valakinek a nevét, helyette másik nevet használunk. Egyébként ez a klasszikus szómágia, tudod? Nem mondjuk azt, hogy... Te nem, például trágár szó attól trágár, hogy az anyanyelveden van. És helyette görög meg latin szót használsz, vagy ilyen kitalált műszót. És a nevekkel ugyanez. Ugye azt tudod, hogy Ferenc József élete végig nem mondta ki Kossuth Lajos nevét, hanem mindig azt mondta az illető. Na ez egy picit hasonló ehhez a Magyar Péteres zéhez, tudod? Az illető. És tudod, azért nem mondta ki a nevét, mert ha kimondja a nevét, akkor elismeri a létezését. Akkor legitimálja nem a tevékenységét, hanem a helyét a létben. És azt nem szabad. Gondolod, hogy tényleg így működik ez a mágikus mágia, gondolkodás? Aha. De ez tudattalanul, vagy tudatosan? Ők mágusok, vagy ez a lélektan, ami igen. Az ősi mágikus ösztönvilágban gyökerezik? Szerintem a hatalom az mindig alkalmaz az ösztönösen, szerintem a hatalom az ösztönösen nem mondja ki azért, mert fél. És amitől félünk, azt nem idézzük meg, még a végén megjelenik. A jelképek meggyalázása és elégetés és mágikus oda vezetett ő vissza komolyan. De a Hont András az meg a Ceglédi Zoltán azok úgy működnek, hogy ők figyelik a hatalmat, figyelik a hatalom sajtóját, figyelik a hatalom kifejezés módjait, és az egy üzenet föntről, hogy hogyan beszélünk mi. És ez alapján ismerünk magunkra. És ha te is így beszélsz, tartósan, következetesen Sejem Majomnak hívod, és nem Magyar Péternek. A Ceglédi is egyébként? Akkor előbb vagy utóbb, én nem tudok róla, hogy a Ceglédi kimondaná a Magyar Péternek a nevét. Ők ilyen vitatkozni szoktak a Honttal. Igen, igen, persze. Van egy ilyen koreográfia. Miről, hogy tejjel kérik a kávét, vagy cukorral? Vagy miről? Mi a faszomról hát most András ellent kell, hogy mondjak neked, és akkor mást mond. Ellent kell, hogy mondjak neked, két cukorral kérem. Az van, hogy a Rogán Antal túl komolyan vette azt a marketing okosságot, ugye a tömeglélektannak azt a tézisét, miszerint a tömeg súlypontja, középpontja az intelligencia átlaga az nem a benne szereplő személyek intelligenciájának az átlaga. Tehát nem az átlagos intelligenciájú személlyel kell kommunikálni, mert elveszted azokat, akik alatta vannak, hanem a tömeg legalacsonyabb intelligenciájú, és az az érzelmi intelligenciára, meg az intellektusra, a racionális intellektusra egyaránt vonatkozik, legalacsonyabb intellektusú szignifikáns csoportjának az átlag intelligenciájára kell hangolni a kommunikációt. És ezt a Rogán Antal annyira túltolta, hogy gyakorlatilag lehasogatta magáról a középosztályt, mármint a Fideszről. Lehasogatta a Fideszről a polgárságot, az értelmiséget, ezzel a kommunikációval, ezzel, amit a Mandiner reprezentál, amit az Origó reprezentál, amit a Tények reprezentál. Ezzel és maradt ez a békemenetes tábor. Maradtak az ősnyuggerek, meg a foci ultrák, roncs társadalom, meg a foci ultrák. Ja. És most, és az volt a mélységes hit, hogy ez mindig és mindörökké elég lesz, és majd ezekhez fog tartozni a többség. És most úgy áll, hogy kiderült, hogy nem a többség, hogy egyre kevésbé. Napról napra egyre kevésbé a többség tartozik ehhez. És most vissza kéne szerezni a középosztályt, a polgárságot, az értelmiséget, legalább részben, mert már kiszorították belőle magukat, és már a roncstársadalomnak, meg az ősnyuggereknek nincsenek további tartalékaik a demográfiai értelemben. És ezért aztán vissza kéne ellentámadást, és vissza kéne hódítani. Csak hogy az már elszerezte. A nyugdíjasokat. Csak azokat. Azok halálára uszít. Csak hogy azokat már elszerezte a középosztályt, a polgárságot, az aktívakat, a fiatalokat, az értelmiséget. És most az értelmiséget úgy értem, hogy az érettségizetteket. Tehát nem úgy értem, hogy az egyetemi diploma, hanem úgy értem, hogy az érettségizetteket. Ezeket már elszerezte tőle és itt a kipontozott részben ő mindig úgy képzelte, hogy Gyurcsány, és a Gyurcsánnyal kell összefogni, és a Gyurcsány, és a régi baloldal, és a 2010 előtti baloldal, és a stb. És ide kipontozott részre oda került a régi 2002 előtti Fidesz. Az szerezte meg őket. Az szerette el őket. És erre nincs válasza. Ja. Erre. Ez az Achilles pontja. Érted? Ez a gyenge pontja. Ez a rés a pajzson. Mit mondjon? Mit kommunikáljon önmaga múltjával? Találkozás egy fiatal emberrel. Ilyen Orbán Viktornak a találkozása Magyar Péterrel. És gyakorlatilag ez lett a narratívája a Tiszának a Fidesz uralmával szemben, amit a Találkozás egy fiatal emberrel című elbeszélésben a fiatal Karinti az idős Karintival konfrontál, szembesít, hogy én nem a Gyurcsány vagyok, én nem valaki más vagyok, én vagyok a te jobbik részed, a te igazi részed, akit elárultál. Mit tudsz te az életről? Mit tudsz te, mondja az idősebb a fiatalnak, tehát mit tudsz te az életről? És a vége az nagyon kurva jó, mert egyébként ezt a Latinovics is eljátszotta. Az Utazás a koponyám körül című filmbe beletette ezt a jelenetet, nem az egész párbeszédet, de egy részét a rendező, és akkor így a vége, mert ugye az hozza azt, hogy hát tehát semmit nem tudsz az életről, mert az számon kéri, hol van a szabad és független Magyarország, hát dolgozunk rajta, tehát hol van az északi sark, hol van a hatalmas drámád az istenekről, a végtelen horizontokról, hát értem el sikert, és elég jól fizetnek, tudod, szóval ez a kurva jó, és akkor így a végén mondja, hogy na nézz a szemembe, tudod, hogy igazam van, nézz a szemembe, nem mersz a szemembe nézni, nézz a szemembe, te kicsi, te senki. Vége van, kicsi. Ja, bazd meg még egy ilyen szép irodalmi dologról is, a Mentzer jut eszetekbe, perverz állatok, bazd meg. Megérdemli ez az ország, tessék, itt van a... Ja, egyébként, figyelj, én szerettem volna egy picit beszélni a narcizmusról, mert állandóan előjön, Emlékszel, hogy pár évvel ezelőtt egyébként ez köthető a egész, tudod, a narcisztikus pszichopata. Régen a pszichopata volt a divatszó. És olyan érzése van az embernek, de lehet, hogy ez egy optikai csalódás, hogy minthogyha hátrébb szorult volna az állandó mindenkit lepszichopatázás. Tudod, ez divat szó volt. Mindenki pszichopata volt, emléksz. Mindenki, akinek nem tetszett a pofája, vagy akivel összevesztem, vagy aki szemét volt velem, pszichopata, pszichopata, pszichopata. Mi rengeteget foglalkoztunk a kérdéssel. Hány százalék pszichopata van egy társadalomban? Jól tudom, 1%-nyi, nem? Körülbelül a született arány, de hát ugye a szociopata meg a pszichopata nem teljesen de ugyanaz. Nem. Néha használják ekvivalens fogalomként, vagy akár szinonimaként, nem ugyanaz a kettő. A pszichopata egy genetikai probléma, antiszociális személyiségzavar. Na, és... A szociopata az meg sokkal inkább egy neveltetésbeli. A szociopatára mondják azt, hogy forró fej. A pszichopatára az, hogy hideg fej. És intelligensebb. És a pszichopata esetében ott a genetikai faktor az erős, a szociopata esetében meg a neveltetés, a szociális faktor az erős. Az biztos, hogy ahhoz, hogy valakiből sorozatgyilkos legyen, ahhoz legalább részben mind a kettőt meg kell kapnia. Ugye az a helyzet, hogy az erőszakot is tanulni kell, ahogy a szeretetet is tanulni kell, és aki nem kapja meg a szeretetet, és nem tudja eltanulni gyerekkorában a szeretetet, az nem fog tudni szeretni, de attól még nem lesz feltétlenül erőszakos. Attól még nem lesz feltétlenül gyilkos. De aki, és ez általában, és ez a szomorú, hogy ezek általában egybeesnek, tehát megkapod az erőszakos faterottól megkapod az erre vonatkozó genetikai hajlamot és az ütlegeket együtt. Hát az ismert mondás, hogy engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem. Orbán Viktor kedvenc mondása. Ő neki egyébként van egy nagyon érdekes, régi apun lejátszottuk, tehát ilyen fiatalkor, ilyen kicsit ilyen, hát ilyen őszintének tűnő, ilyen vallomásszerű riport vagy interjú, amiben beszélt, hogy hogy megvert őt az apja. Meg ő jogász akar lenni, meg egy idő után otthagy, meg elszökik hazúról. Ő jogtudós akar lenni, uh-huh. És ő neki az az álma, tehát neki ezek az egyeztetések, meg politikai érdekérvényesítés, ez tőle idegen, hanem ő neki az az álma, hogy ő ilyen levéltárakban tölthesse az időt, és hogy ilyen tanulmányokat írhasson. És akkor ezt így előadta, hogy neki igazából ő erre készül. Van egy kurva nagy különbség Napóleon meg közte, mert Napóleon, amikor már mindennek vége volt, már az Elba szigetéről való visszatérésnek és a száznapos uralomnak is, és már ment Szent Ilonára, ott még Szent Ilonára költöztetés előtt fölmerült benne, hogy ha szabadon engedik, ő végigjárja az amerikai kontinenst, és földrajztudománnyal akar foglalkozni, és tudományos könyveket akar írni. Hát, de ezt már nem merték kipróbálni. Hát, ha mégse akkor tudományos Orbán, könyveket írja. Na, de Napóleon a majd... Hát, Amerikában újra szervezi a birodalmát, és egy hajóflottával fog visszatérni Európába. De Napóleon a nagy kaland után... Tudod, hogy nyugdíjas éveire gondolva. Orbán a nagy kaland előtt, még ifjoncként, fiatalemberként, tudod, jogtudós, na mindegy. Nézd, azért szomorú ez az egész sztori, de visszatérve az alapvető kérdése, Robi, tehát miért terjedt, miért húzódott vissza a pszichopatázás és a narcisztikus, az miért lett ilyen kibaszott divacóbb az meg ez, hogy narcisztikus, mert tényleg a csapból is ez folyik. Azért, mert egyrészt sokkal több. Mi a fasz az a narcisztikus, mert például te is az vagy, szoktad is mondani. De ez most nem geciskedés, na, neutrális ténymegállapotás. Az van, hogy akit a médiában látsz, akit a színpadon látsz, akit nyilvánosan szerepelni látsz, az már legalább részben narcisztikus. Nyilván ez is egy spektrum. Rajta van a spektrumon. Egyébként minden spektrum. Hát nincs, ez nem egy kétállású kapcsoló, hogy narcisztikus, nem narcisztikus, ahogy semmi sem kétállású kapcsoló, hanem minden, nem csak az autizmus, hanem minden egy skálán van, és minden valahány százalékos értelemben az. Ezt magyarázta nekem most nemrég egy barátom, aki nem Magyarországon lakik, de amikor itt van, szoktunk találkozni, és ugyanezt mondja, hogy ez mekkora fasság ez a mindenre a narcisztikus, és azt mondja, hogy van a szakmában állítólag egy 10-es skála, de nem ilyen puzséros 10 fokozat, egy tízes skála, és az egyes, vagy az a legtöbb, a tízes a legkevesebb, legyen a tízes a legtöbb, a tízes az a gyógyíthatatlanul beteges, szélsőséges narcizmus, az egyes meg a totális önbizalom hiány, ami szintén beteges, és azt mondja, hogy a normális átlag ember az ugye a hármas, négyes, na, ötösön mozog. De kell, hogy legyen önbecsülésed, ugye? Na. Az már egy bizonyos fokú, kontrollált, reflektált narcizmus. Igen. Ez az egészséges önbecsülés. Az egyes az nem ez. Azt jól tudjuk, hogy nem ez. Ha valakit a nyilvánosságban látsz, akár a színes magazinoknak a címlapján, akár a színpadon parádézni bármilyen műsorral, bűvészt, ahogy varázsol, vagy akárkit, nyilvánvalóan narcisztikus. Há, hogy kerül oda? Mit keres ott? Nyilvánvaló, hogy azt akarja, hogy nézzék, azt akarja, hogy lássák, azt akarja, hogy gyönyörködjenek benne, ahogyan az anyja gyönyörködött benne egykor. Ez se magától van. Ezt a szülők sugározzák bele a gyerekbe. Nyilvánvaló. Azért nagyon visszatetsző az, amikor ezek a celebek siránkoznak. Hogy jaj, a magánéletem. A jogom a magánéletemhez. Engem hagyjanak. Érdekes, hogy Hajdú Péter, aki mindenkinek... Te is utálod, ha a magánéletedet felhozzák. Péter... És közszereplő vagy, Robi. Hajdú Péter, igen, csak különös, hogy én nem szerepelek a bulvárban, nem? Te nem. Ugye? Várjál, ugye? Ne arrogánskodj már, bazd meg, mert megverlek. Figyelj, de ne, Robi, most komolyan. Az a kurva nagy különbség. Nem, ezt muszáj előhozni, mert általában mindig az van, hogy a Puzsér szöveggel, amikor ő is. Na most te mindig is nagyon, te soha nem közöltél nyaralási fotókat, meg a faszom. Meg a gyerekről, meg a családról, barátnőről semmi, házról, lakásról, lófasz. Tudtommal, sőt, mereven elzárkóztál. Egyetlen egyszer volt talán, hogy a lakásodban volt valami. Igen, egyszer a Tilla készített velem együtt. Jó, és ettől mindig nagyon elzárkóztál. Ugye a celebek meg folyamatosan nyomatják a magánéletüket kifele. De egyesek azt mondják, hogy ezt a menedzserük parancsolja meg nekik. Nem, parancsra tettem. Nem a maguk urai. Igen, én parancsra. Csak egy fogaskerék vagyok a gépezetben. Igen, a menedzserem. A menedzserem a narcisztikus. Hát az van, hogy amikor tudod, Michael Jackson előadja, hogy Leave Me Alone. Amikor ezek a celebek, például Hajdú Péter, aki mindenkinek a magánéletébe belevájt, és amikor éppen elhagyta őt a sarkakata, akkor az első reakciója az volt, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét. És a Hajdú Péter nem értette azt, hogy ha valakinek neki nincs joga ezt kérni. Nincs joga. Ő tette kulturális referenciává, hogy az embereknek a szórakozáshoz joguk van, és a másik ember magánélete nem egyéb, mint az objektuma ennek. Nyilvánvaló, hogy élvezi a nyilvánosságot, azért kúszik, mászik és tapos le másokat, hogy ő kerüljön az újságnak a címlapjára. De ehhez még képmutató is, és azt mondja, hogy jaj, nem hagynak élni, jaj, nem, már hova bújjak ezelől, de közben meg tudod, küszködik, a 10 körömmel kapaszkodik a színes magazinnak a címlapjára. Ja, ja. Ez kibaszottul visszatetsző, amikor ezek siránkoznak. Miközben jól tudjuk, hogy senkit nem kényszerít a Blikk a címlapra. Senkit. Az a helyzet, hogy és itt a narcizmus kapcsán, na, kérdésedre a válasz, szerintem azért terjedt most el. Terjedt jobban el a narcizmus, sokkal több a narcisztikus, mint a pszichopata. Sokkal több. Sokkal több. Tehát akkor ez egy helyesebb nyelvhasználat egy fokkal, mint korábban mindenkit lepszichopatázni. Hát, ez is egy helytelen nyelvhasználat, a leegyszerűsítő. Tehát egy sokkal gyakoribb jelenség. Egyszerűen. Igen. Az van, hogy azért ez nagyon-nagyon sokszor együtt jár. Tehát a pszichopátiával nagyon-nagyon szinte mondhatom, hogy fogalmazunk úgy, hogy nagyon gyakran együtt jár a narcizmus. A narcizmussal sokkal ritkábban jár együtt a pszichopátia. Várjál, minden pszichopata narcisztikus, de nem minden narcis... Majdnem minden. Tehát az van, narcizmusban szenvedő mondjuk pszichopata. Mondjuk 100 pszichopatából 90 narcisztikus, 100 narcisztikusból 10 pszichopata. Várjál, de milyen a nem narcisztikus pszichopata, bazd meg? Hát mindegyik istennek éli meg magát, nem? Meg manipulál. Lelkiismeretlen, hát várjál. Lelkiismeretlen, de nem feltétlenül önimádó? Bassza szét az önbecsülés, vagy az önbizalom. Érted? Ja, hogy hanem, önbizalom hiányba szenved. Igen. Egy csomó esetben fél attól, hogy megszégyenítik, fél attól, hogy érted, és nem... De pszichopata. De pszichopata, mert nincsenek érzelmei, meg nem tud szeretni, meg nem tud szorongani. Tehát, az embereket eszközként használja ugyanúgy, stb. De manipulálja, közben... manipulálja, de az önbecsülése hát nem áll a toppon. Aha. Azért az van érdekes. Ilyen. Na. Hú, de megrémültem most hirtelen. Mindig azt hittem magamról, hogy a önbecsülés... Ahhoz, hogy narcisztikus legyél, valamelyik szülődnek imádnia kellett téged. Ja. Az magától nem fejlődik ki. A szülő belé sugározza, amit aztán te önimádatként kisugárzol a környezetedre. Várjál, Robi, most nem poénkodok. Ez halálkomoly. Köztünk a rengeteg különbség, származási osztály, ízlésbeli, stb. Van, ez alatt nem a fai dolgokat érted, más kulturális közegből jöttünk, baszd meg! Elmentek ti a büdös picsába. Hát beszarok, már akkor is zsidózást láttok belém, amikor eszembe nem jutott. Tehát arra gondoltam, hogy ilyen budai úri gyereké, meg így is a szegi, ilyen félproli közegből jött, tisztességes magyar ember. Na, most már azért is, bazd meg. Na, figyelj, most, bazd meg, komolyan akarok egyszer valamit mondani. Te vagy az oka ennek. Mert mindig kicsúfolsz. Figyelj! Na, de ugye régi apun beszéltünk, hogy a nőkhöz való viszonyunkban vannak hasonlóságok, és az anyánkhoz való kapcsolódásban. Mind a ketten egykék vagyunk, és anyuci elkényeztetett fiacskái voltunk. És ehhez képest én irtózatos önbizalom. Te nem, te már szerepeltél, bazd meg, tele volt, pofáztad magad a fiatalkorodban mindenhol, bár lehet, hogy mögötte volt egy csomó önbizonytalanság. Én irtózatos gátlásokkal, meg önbizalomhiánnyal küzdöttem. Kurva sokáig, bazd meg, az élet minden területén úgy, hogy anyuci imádott, elkényeztetett kis hercege voltam. Azért sikerült kigyúrnunk téged végül, nem? Elmész, Robi, a... Ne tagadjad! Ez már nem az önbizalom hiányos is, az egész srác, vagy kicsoda. Jó, de... Aki te amúgy... Oké, de ennek van egy varázs pénzért. Ez a titok nyitja. Pénzért bármit. Amúgy ez egy mantra. Ugye, tudjuk... Magyar nyelvű, nem szanszkrit. Tudjuk jól, hogy minden... Ez miért van? Most ezt komolyan kérdeztem amúgy, ha most lehántjuk a sok fasságot. Érted? Hogy lehet az, hogy valaki igenis bazd meg elkényeztetett anyuci, egyébként tudod, hogy Hitler is. a anyja által rajongva imádott. Na, a Hitler mindent azt megkapta, az rendesen. Tehát az anyjától megkapta az imádatot, a rajongást. Az apjától megy. Egyetlen életben maradt gyerekként. Tehát, ja. Hogy ő a végzet, ő a végül. És ehhez képest meg az apjától meg megkapta rendesen az ütleget, és akkor ehhez jött hozzá, ez azért még kellett az első világháború, jó kis gáztámadás. Ja. Jól fel volt építve. Őt jól felépített. Na, de hogy miért van az, hogy a elkényeztetett anyuci kisfia is írtózatos önbizalomhiánytól szenved? Mi lehet az a kombó? Biztos, hogy ennek is van genetikai háttere, genetikai faktora. De mindent tudjuk, erre kennek manapság. Hogy mindennek a van. A gén lett a lélek helyére. Nekem az az állításom, hogy mindennek az 50% a genetika, és az 50% a szocializáció. Mindennek a szokások az 50%. És Isten, hogy te meg a, Isten, hogy te meg nem is hitsz egyáltalán? Nem, ja, és Isten, és Más a dugóvárosban, és a dugóvárosban annak is az 50% a genetika, és az 50% a tanulva van. Na, ezt most tényleg a dugó, nem értem. Bazd meg, most, annak is. Hol van az elvont? Na, ezt most tényleg nem dekódolom. Hol van a metafora? Hogy te meghalsz-e tüdőrákban, aha, annak két faktora van. Az egyik az az, hogy dohányoztál-e, hogy smogos helyen élsz-e, kvázi az életmódod. De a másik faktora, az meg igenis az, hogy megvan-e benned a tüdőrákért felelős génszekvencia. Ennek megfelelően tüdőrákban halt meg Andy Kaufman, aki soha életében egy cigit nem szívott el, és tüdőrákban halt meg. Miért? Mert annyira erős genetikai hajlama volt a tüdőrákra, hogy a füstmentes, egészséges életmódjával sem tudta ezt annyira kikompenzálni, hogy ne halljon meg rákba, tüdőrákba. És meg meditált rendszeresen ráadásul. Ehhez képest végig dohányozta az életét a Churchill, és nem lett tüdőrákja, mert ő neki nem volt genetikai hajlama. Na most ugyanez a helyzet a narcizmussal is nyilvánvalóan, mint mindennel. Hogyha te neked nincsen erre vonatkozó genetikai hajlamod, akkor az anyád szeretete nem narcisztikussá fog téged formálni, hanem csak egy egészséges önbecsüléssel rendelkező emberré. Na ilyen ez. Nem lehet nem felismerni vagy észrevenni, és már sokszor utaltunk erre, hogy minden pszichés betegséghez, vagy minden személyiségzavarhoz tartozik egyfajta drog. Valamilyen drog. Ami a tudatállapot módosításban vagy a ez sok évvel ezelőtt beszélgettük, én már elhatárolódom. Jó, hogy ezt elmondtad, ezzel most sokat hozzátettél, köszi. Nagyon fontos információ nagyon volt, fontos, nagyon fontos. Enélkül, ha majd holnap elvisznek téged, ha majd elvisznek téged, akkor szövegelj. De miért visznek el, bazd meg, mert beszélgetünk? Hát persze, a drogról. Na, szóval, a drogról. A drogról. Megjegyezni a drogról. Nem a drogról. Nem a drogról. Nem érted, nem a drogról. Nem érted, Robi? A narcizmusról. Nem érted, hogy amióta történt az ominózus atrocitás, azóta, amióta itt ülök melletted, előttem mindig Mandiner címszavak és lídek szövegei röpködnek. Puzsér a drogról. Érted? Puzsér a drogos. Nekem... Legalizálna a drogot. Na. És alatta még képet is közölnek, ilyen junkikról, bazd meg, akik már maguk alá szarnak. Ők az én népem. Ja. Az, bazd meg. Az, legalább az. Valaki hallgat a szavamra. Ja. Szóval... A narcizmushoz egyértelműen a kokain tartozik. Igen, ez egyértelműen a kokain tartozik. A sebb helyes arcú. Igen. Nem fog rajtam a gépet. Nem fog rajtam a fegyver. Ez azt is jelenti, hogy ezek bevonzák ám egymást. Tehát a narcisztikus az a hát a kokainnal hát elég jó szoros kapcsolatba tud kerülni. Miért? Mert a lényének a súlypontjára hat, illetve az önbizalom hiányos, tudod, aki a narcizmus spektrumon a nullás értéket veszi fel, vagy az egyes értéket veszi fel, amiről beszélsz, akinek nincsen egészséges önbecsülése, annak meg ez kvázi gyógyszer. De tényleg felépít az ő számára az, ami elviselhetetlené teszi Tony Montanát, ha bekokainozik, hiszen ő már alapból egy narcisztikus arcú. Igen, alapból narcisztikus, de mondhattam volna Rókán Antalt is. De eleve narcisztikus, tehát ő belé a kokain, az tulajdonképpen hát nem kár, hanem az van, hogy tudod, van egy autó, ami eleve 5000 köpcent is, és akkor nitrót tankolsz bele, bazd meg, tudod? Hát ilyen a Rogán Antalnak, Tony Montanának a viszonya a kokainhoz. Ehhez képest, ha valakinek nincsen rendes önbecsülése, nincsen felépítve a kokain, arról az egyes szintről felhozza őt egy négyes szintre, mint egy egészséges pszichéjű, egy egészséges önbecsülésű ember. Puzsér ajánlja a kokaint az önbecsülés erősítésére a pszichológus helyett. Egyébként szerintem szarul ítéled meg a Rogánt. Én a Rogánt pont nem olyannak gondoltam. Figyelj, nem, egy szegény paraszt családból származó szegény paraszt családból. Ez pont ez jutott eszembe. Most így elképzelt, hogy a szellemem képernyője Rogán Antal kezében az a kibaszott Hermész táskával, hogy egy szegény, egy ilyen falu. Egy ilyen falu jelent jól meg. Ha tudom, Zalai vagy Vas, egy igen, és ott valamit legeltett. Talán a magyar népet éppen. Igen, úgy látszik is szinte. És ő szerencsét csinált, tehát ő szerencsét próbált. A legkisebb királyfi. Nem, a szegény ember, a szegény ember legkisebb fia. Igen. De ha azt az embert meghallod beszélni, nem a Tony Montana jön elő, bazd meg. Nem. Ha őt hallod beszélni, nem. De amikor a ő általa kiképzett sajtómunkásokat, amikor az ő plakátjait olvasod le, amikor a társadalmi célú hirdetéseket hallgatod, amiket az ő keze alatt gyártottak, akkor azért ugye van egy ilyen érzésed, hogy a Tony Montana megnyalna a szája szélét, ugye? És akkor, ezek a csávok, és akkor ezek a csávok összejönnek ilyen munkamegbeszélésre, ami kicsit tréning, és akkor cippantanak egyet a fehér festékből. Biztosítalak, hogy az ott munkaeszköz. Az kurva elhatárolódok Puzsér hamis vádaskodásaitól. Illetve a kokainozástól. Attól pláne. Igen. Illetve a Rogán Antal kokainozásától. Attól is. Nagyon helyes. Témánál vagyunk. Köszönöm. Mindannyian határolódjunk el Rogán Antal kokainozásától. Követeljük, hogy Rogán Antal ossza szét a nép között azt a kokain. Sosem jutottunk ilyen tiszta kokainhoz, Antal. Várjál, egyébként volt egy régi Belmondó vígjáték az Arany bűvöletében, ahol ilyen idegen légiós játszott a Belmondó, és nagyon vicces volt, és egy német Wehrmacht tiszttel együtt összeszövetkezve elloptak valami kurva nagy aranykészletet, és el akarták adni, csak aztán más vége lett a filmnek, el akarták adni ilyen fekete piacon, és kinek tudják eladni, és azt mondja, hogy ilyen afrikai, ilyen szekta, hát Afrikában van, azt mondja, egy ilyen szektavezér. És megbízható és tehetséges. Egy csipetnyi kokaint tesz a ossába, és utána a nép ott csodákat él át. Elég megbízható, tudod, szóval a kokaint betenni a vegyőn, hogy drogot bazd meg, az LSD még jobb ostyába, és akkor ilyen szektavezér ott szétosztogatja a Krisztus testét. Remélem Ferenc pápa nem haragszik rám odaföntől, hogy ilyen frivol hülyeségek jutnak eszembe, de hát ez egy kocsma show, hogy megbocsát a Szentatyám. Az önbizalom hiány. Látod? Na ez az önbizalom hiány, bazd meg. Na, visszatérve, és akkor képzeld el, hogy ott látomások, bazd meg a izébe. Történtek ilyenek egyébként az elmúlt évszázadokban, és az ujjamból szoptam. Na, visszatérve erre, hogy a narcisztikusra. Tehát akkor ez oké. A másik, Robi, hogy tudod, miről akartalak még kérdezni? Az viszont a pszichopata kapcsán. Mi a különbség, mert ez állandóan összemosódik ám az ember fejébe, a sorozatgyilkos és a tömeggyilkos között. kurvára nem hát, ugyanaz. Kurva nagy különbség van. Hát kurva nagy különbség van. A sorozatgyilkosnak valójában hát sokkal csekélyebb fokú narcisztikus impactje van, mint egy tömeggyilkosnak. Az van, hogy a tömeggyilkos attól tömeggyilkos, hogy az ő gyilkos hajlamát kulturális normává tudja tenni, és rendszert épít rá. Míg a sorozatgyilkos nincs meg ehhez az önbizalma, hogy egyáltalán csak megpróbálja ezt, ő titokban él. Nem annyira narcisztikus. Hát nem, korán sem annyira narcisztikus. Na ez az. Nem képes arra, hogy abból, ami az ő beteg hajlama, abból világrendet, erkölcsöt formáljon, hogy abból ő normát formáljon, hogy ő azt nagyszerűséggé, imádat tárgyává emelje. A Sztálin, a Mao Tse-tung, a Hitler, ezek képesek voltak erre. Látta-e valaki Lars von Trier-től a Ház, amit Jack épített című filmet? Én nem szeretem Lars von Trier-t, két filmét viszont annyira zseniálisnak tartom, az Európát meg ezt, hogy a kedvenc filmjeim között ott van. Nálam a Lars von Trier nagyon szélsőséges megítélés alá esik, meg még a Dogville-t, mindegy. A Ház, amit Jack épített, az ez. Ez, amit most te mondtál. Innen jutott eszembe. A csávó be akart kerülni a pokolba, bazd meg az általa tisztelt nagy művészeknek tartott Hitler, Mao, meg ilyen tömeggyilkosok közé, de tudod, egy ilyen szar kis alacsonyabb pokolba jutott a 64 áldozatával. Érted? Sorozatgyilkos nem azon. De figyelj, olyan sorozatgyilkos nincs is, aki ideológiával formálta volna a tevékenységet. Az mindig a tömeggyilkos. Viszont olvastam egyszer azt a tömeggyilkosokról, mert azért nem csak a hitlerek tartoznak ide, hanem az is, aki fölrobbant mondjuk egy piacteret. Tudod? Az se sorozatgyilkos. És hogy azt mondja a pszichológus, vagy történész volt, már nem tudom, hogy a tömeggyilkos sokszor nem szereti a gyilkolást, és nem élvezi, morális kötelességének tartja, hogy egy nagyobb rosszat akadályozza meg. Te ezt képmutatásnak tartod, vagy önhazugság? Izének élethazugságnak, önáltatásnak? Ez minden esetben így van? Gyilkolás ideológiája. Ez a gyilkolás ideológia. De miért kell neki a Duma? A sorozatgyilkosnak nem kell, bazd meg. Azért kell neki a Duma, mert enélkül az egészségesebb pszichéjű emberek visszariadnának. Csak egy bűnöző. Igen, és ő pont attól, mert annyira narcisztikus amellett, hogy pszichopata, pont attól ő a saját szenvedélyét, a gyilkolást, azt hitelesíteni, azt legitimálni akarja, abból erkölcsöt akar hamisítani. Pont azért, hogy őt imádják érte, hogy őt ünnepeljék érte, meghamisítja az erkölcsöt, aminek a hát két ilyen ős tanítómestere van, ugye Machiavelli és Nietzsche, ennek az erkölcs hamisításnak, hogy tulajdonképpen a gyilkolás az egy felszabadítás. A gyilkolás az tulajdonképpen egy tisztogatás, egy tisztítás, megtisztítása a mérgeknek, a vért le kell csapolni. Ez az egészséges működéshez Nietzsche szükséges. Nem mondott ilyet, Nietzsche-nél az volt, nyilván hogy az egészséges ösztöneinket a keresztény moráltól, a rabszolgaerkölcstől kell megszabadítani. Túl jón és rosszon. Igen. Túl jón és rosszon. Igen. Hát mi ez, ha nem erkölcshamisítás? Hát az, csak nem ezt mondta, hogy meg kell csapolni. De ők rakták le. Machiavelli és Nietzsche rakták le alapjait ennek. Vágom, igen. De mégis behozzák a moralizálást a nácik, meg a bolsevikok, de meg a... Azért, hogy muszáj ezt nekünk, ezt azért, a szörnyű munkát. Morálisan alá kell dúcolni a legrettenetesebb bűnöket is, hogy meg lehessen nyerni a tömegeket, amely tömegek nem pszichopaták. Nem pszichopaták, tehát ideológiává kell formálni. Azt gondolom, nincs köztünk vita, hogy Heinrich Himmler eléggé tömeggyilkos. Na. Azt tudod, hogy egyszer látott élőbe ilyen messzes gödrös kivégzést, és elájult, rosszul lett? Hát igen, ez az absztrakt, ő ezt az absztrakt... távolról, mint távolról. Hogy megnyomom az atombomba gombot, tudod? És akkor mondta el azt a hírhet beszédét, hogy milyen büszke vagyok rátok. Hogy ezt a szörnyűséget, érted, derék fickóként a muszájt végrehajtottátok. Egyébként hogy hívták, nem Sonderkommando, az a koncentrációs táborban voltak, azok a Einsatzgruppék, az Einsatzgruppének a tagjai, azok folyamatosan be voltak sokszor baszva. Nem bírták a gyilkolást. Ilyenkor mi van? Biztos, hogy volt köztük gyilkos hajlamú pszichopata. Az biztos. De amikor valaki hogy? Folyamatosan be van baszva, hogy a öreg asszonyt is belője bazd meg a gödörbe, az mi? Tudod, mitől volt olyan, hogy Waffen-SS? Önmagában olyan, hogy Waffen-SS? Nem így tervezték. Ők úgy tervezték, hogy lesz az SS. Az SS, amelyik harcol, és az SS, amelyik tisztogat. És aztán nagyon hamar kiderült, hogy ezt nem lehet ugyanazokra bízni, mert azok, akik ezeket a tömeggyilkosságokat elvégzik, telelövik a messzes gödröket, ezek elveszítik a harcértéküket, ezek a katonák. Nem lehet harcra fogni őket. Az egy másik feladat. És akkor létrehozták a Waffen-SS-t, ami addig az SS volt, amelyik harcol, velük nem végeznek tömeggyilkosságot, és létrehozták az SS-nek azokat az osztagait, amelyeknek meg hát az a feladatuk, hogy a zsidókat kivégezzék a keleti fronton, az a feladatuk, hogy a komisszárokat összegyűjtsék és kivégezzék a keleti fronton. Azért Adolf Eichmannnak meg Reinhard Heydrichnek nem kellett hánynia. De nekik ők nem. Közvetlenül nem vettek részt a... Nem, azért... Igen? Nyilván a szervezési munka volt a fő. Ezek hivatalnokok voltak. Igen. Fachmann. Szóval, hogy ők jobban bírták. Nekik erősebb gyomruk volt. Na jó, de most ezzel mit... Ja, igen, látom a Eichmann. Azt a tekintetet. Ja, aha. De látod benne a gonoszt. Aha. Az abszolút gonoszt. Jó, de Hannah Arendt nem róla írta... Figyelj, nem róla írta a gonosz banalitását? Tudod, mit jelent az, hogy a gonosz banalitása? Hát ez egy szállóige lehet, tudod, azt hiszük, hogy valami döbbenetesen mély, túlvilági, sátáni szörnyeteggel találkozol, bazd meg, és közben egy kispolgárt találsz. Várjál, a Mesterségem a halál. A Fincher rendezte a hány milliméter, amikor a gyilokpornóról szól, és a utána 8 milliméter. Ez arról szól, hogy találnak egy gazdag embernél egy filmet, amikor meghal, és ott egy olyan pornófilm, ahol a lányt rendesen megölik, és akkor a magánnyomozó ennek jár utána. Most fölösleges egész filmet elmesél, és akkor a Machina nevű ilyen gyilkoló pornós csávó, de tudod, ez a figyelsz? Ez a zsák, ez amikor ilyen fekete, zsákszerű kámzsa van, tudod, ilyen cipzárral bazd meg. Ez a típus. És amikor a végén leszedi a zsákot a fejéről, egy ilyen szemüveges, joviális kispolgár, és mondja, hogy mit csodálkozik, hát egy szörnyeteget várt. Érted? Valahol ez a film áthozza azt, amit a Hannah Arendt az Eichmann kapcsán ír. Érted? A gonosz banalitása. Hogy találsz ott, bazd meg, egy átlag embert, bazd meg, pedig kit vársz? Érted? Ilyen, nem is tudom, kvázimódó kinézetű, de még gonosz, meg szegény kvázimódó nagyon jó lelkű volt, a Notre Dame-i toronyőr, de hogy még egy ilyen gonosz figurát, érted? Egy vámpírt vársz, bazd meg, egy drakulát, ilyen grubizét, bazd meg, Nosferatút, és lófaszt, kis ember találsz, és rengetegen meg, igen, keresi a pornót. Mert szara fantáziát tudod azért. Mert szara fantáziád. Mert nincs, nem tudod elképzelni, hogy a démon az triviális, tudod, hogy a démon az hogy a démon az hétköznapi. Igen. És Kierkegaard azt írja, hogy a démoniról szóló fejtegetésében, ez egy korai eszéje, a démoni a tartalmatlan, az unalmas. És milyen kurvára igaza van neki? De most visszatérve... Te láttad az Érdekvédelmi Terület című filmet? Meg akartam nézni, de nincs fönt a neten. Tudom, miről szól. Igen, mert nekem nincs Netflix, bazd meg, nincs HBO. Jaj, dobjatok már össze egy Netflixre, ha már a lánya nem tudja megosztani vele. Csak kifogást keresek, mert úgy fontos dolgom van amúgy. Sok ahogy fontos ez a, igen. Sok fontos, de tudom, miről szól. A Rudolf Höss. Höss, a Auschwitz-i koncentrációs tábor a családjáról, hogy hogy élik azt a derűs német polgári létet a krematóriumok árnyékába. Ez az Érdekvédelmi Terület. Igen. De miért hoztad meg, hogy ez ide illik? Ez a... Hát pont ide illik. Pont a gonosz trivialitásához abszolút. Illik. Abszolút. Igen. Volna még két kérdés, vagy akartál még mondani valamit? Van a két kérdésem. Visszatérve a narcizmus témára, és mit vigyorogsz? Mi van hogy ott a valaki? Hieronymus Bosch, amikor megfestette ezeket a képeit, akkor ő valójában a gonosznak ezt az érzésvilágát és az ahhoz tartozó szubjektív benyomásokat ábrázolta. A lélektani képeket. A lélektani képe, pontosan. Mint a lincs. Mint a lincs. Na? Mint a lincs. De hogy valójában, és ezzel a fogalomalkotást a gonoszra vonatkozóan elvitte ebbe a démon fantázia világba, amiket a horror filmek kiszolgáltak, meg a horror mítoszok kiszolgáltak, és amikor megjelent a világunkban a gonosz, akkor mi közös tudattalanunk ezeket a képzeteket dobálta fel. És amikor meglátjuk az anyjával élő alacsony, kövér, kopasz, atlétatrikós csávót, bazd meg, aki a rém. Aha. És pedig elsősorban ilyen szánalmat éreznénk iránta, vagy valamiféle közönyt, és kiderül, hogy ő az, akit... Hát ő a főgonosz. Akit ábrázolta ezerféle alakban a Hieronymus Bosch. Ja. De figyelj, a régi metszeteket megnézed, mit látsz? Meghal egy ilyen figura, és az emberi testéből kiszáll egy denevérszárnyú ilyen fél vámpír valami. A léleknek az igazi képe, az emberi test az csak egy porhüvely. Még egy kérdés, vissza a narcizmushoz, meg ez a önbizalom hiányhoz. Az egészséges narcizmus versus, ami kell mindenkinek. Mi van azokkal a szentekkel, meg aszkétákkal, akik befalasztatják magukat a barlangba, meg ilyesmi, meg kimennek a sivatagba? Ők kik ezen a narcista skálán? Érted? Ebből a szempontból ezt a jelenséget meg lehet-e magyarázni? Egészen, persze, hogy meg lehet. Egészen más az, hogyha valakinek nem épült fel az önbecsülése, és egészen más az, ha valakinek felépült az önbecsülése, akár egészséges önbecsülése, akár azon túlmenő, már nem feltétlenül egészséges és önbecsülése. Spirituális és onnan, okok és vagy célok igen, miatt. És ő onnan ezt gyakorlatilag visszabontja. Annak a számára az önbecsülés mindig ott lesz, de ő arról lemond. Ő azt elengedi. Az egészen más, mint akiben nem épült fel. Aha. Akiben nem épült fel, az óhajtja az önbecsülést. Aki már lemondott róla, aki elengedte, az nem óhajtja, épp ellenkezőleg. Az ismeri, tudja mi az, és már nem akarja. És amit nem akarsz, a fölött van hatalmad. Amit ja, akarsz, vágom, annak vágom. Fölötted van hatalma. Ez, amit a Jézus mond az evangéliumokban, hogy vannak heréltek, akiket kiherélnek, vagy úgy születnek, és vannak, akik önmagukat herélik ki a mennyeknek országáért. És természetesen a herélés, ez metafora, egyes orosz szekták konkrétan értették, és tényleg kiherélték saját magad. Voltak ilyenek. A tiszta szellemeknek nevezték magukat, nők meg levágták a mellőket, stb. De ez az, amikor a metaforát animálja a tudat. És még valami, figyelj, ha a tömeggyilkosnak, az utolsó kérdés, Robi, ha a tömeggyilkosnak beteljesül a nagy álma, és kiírt a társadalomból minden oda nem kívánkozót, sikerül a zsidókat, cigányokat, homokosokat, mindenkit bazd meg kiírtani, kielégül-e, és eljön-e az ő boldog utópiája? Vagy ez egy kielégíthetetlen? Nyilván nem. Nyilván nem. Miből? Soha nem jön el. Soha? Soha. Mindig talál újabb zsidókat, már metaforikus értelemben zsidókat. Szerintem ez olyan, mint a permanens forradalom. Nem győzhet a forradalom, mert akkor megfagy. Megfagy. Megfagy. Hát ezt mindörökké folytatni kell, mert valójában a zsidók csak alkatrészei ennek. Nem a cél. Nem a cél, hogy a zsidók ne legyenek. Az az eszköze annak, hogy ő gyilkolhasson. Az eszköze annak, hogy ő a világot átformálhassa. Hogy ő álmodjon egy világot, és a világ az sicskuljon be az ő álmának. És akarja megvalósítani azt az ő álmát, mert az milyen nagyszerű lesz. De a nagyszerű álom igénye az százszor fontosabb, mint a tartalma. Az igénye a fontos, és ezért aztán nem szabad elérni, mert ha elérjük, ugyan miért lesz szükség az álmodóra? Hát jó, de meghirdetve mégiscsak azon a társadalomnak leadva, hogy akkor majd elérkezünk. Ja, csak tudod, a Lenin is azt mondta, hogy azért kell felépíteni az államot, és megerősíteni az államot, és óriásra duzzasztani az államot, mert hát mi nem akarunk államot. Mi azt akarjuk, hogy ne legyen állam. De ahhoz, hogy megszüntessük az államot, először létre kell hozni egy óriási rémállamot, ami mindent ural és mindent kontrollál, és amikor ezt elértük, akkor azt szépen lebontjuk. Csak ez a nap, ez nem jött el soha, tudod? Még mindig egy kicsit lehetne az állam nagyobb erősen, mielőtt még elkezdenénk, majd a jövő héten elkezdjük lebontani, most már majdnem elég nagy az állam, tudod? A transzcendensnek, a mennynek, az égnek a helyét a távoli jövő, a mindig jövő foglalja el. Az én országom nem e világból való, ilyen értemben, ilyen torz módon, ebben is ez van, a jövőben majd. De tudod, a leszokás mindig másnap kezdődik, ismered? Akarsz valamit olvasni? Mert én szeretnék Faluditól egy verset, 37-ben írta, ez még a fiatal Faludi, a német zsoldos dal. Ide illik. Hát nyilván, hogy ő így az SZ-ra meg a nácikra asszociál, 30-as évek, 37. Ugye József Attila halálának az éve, meg a Thomas Mann üdvözlése című versnek az éve. Az egyik utolsó verse József Attilának. Mink volnánk hát a foltozott tírhájú hírhet zsoldosok, kiknek egészen egyre megy, hogy völgybe vagy hegyre megy, parasztra, úrra, papra megy, bitóra vagy csak babra megy. Háltunk már puszta ég alatt, füvet kaszáltunk ég alatt, láttunk brédában lángokat, s üztünk 10 éves lányokat. Mert mink vagyunk a foltozott tírhájú német zsoldosok. Láttatok zsenge gyermeket, akit a strázsa kergetett? Így verbúváltak minket is. Kaptunk páncélt és inget is, korbáccsal vert a hadnagyunk, így nőttünk fel, s most itt vagyunk. Nem kimélünk férfit se nőt, falhoz kenjük a csecsemőt, és elfoglaljuk ágyadat, aztán rágyújtjuk házadat, mert mink vagyunk a foltozott tírhájú német zsoldosok. Kiirtottunk már 7 megyét, megmásztuk Róma 7 hegyét, kullogtunk őszi sáron át, vérfürdőt vettünk nyáron át, úsztunk már téli réteken és patkánymód át a Vézeren, izzadtunk lent a pó megett, és hörböltünk szomjan hólevet, ettünk sáskát, döglött lovat, s hallottunk szörnyű átkokat, mert mink vagyunk a foltozott tírhájú német zsoldosok. Nem ismerünk apát, anyát, kivágunk minden almafát, megmérgezzük a kútvizet, s azt szolgáljuk, ki megfizet, annyit sem mondunk jó napot, s kinyitjuk a hordócsapot, széthordjuk ingóságodat, kurvának visszük lányodat, s ha nem mondod, hogy köszönöm, lebunkózunk a küszöbön, mert mink vagyunk a foltozott tírhájú német zsoldosok. És ha egyszer majd megvénülünk, és lócánkon hülyén ülünk, s lábunkat köszvény marja már, s nehéz lesz, Frunzberg kardja már, Opsitba küld a hadnagyunk, és váról vára baktatunk, s azt lessük, hogy a szeretet holnyes egy darab kenyeret, s így érünk oda, hol az út végén azt kérdi Belzebub. Hol jönnek hát a foltozott írhájú német zsoldosok? Itt jönnek már a foltozott írhájú hírhet zsoldosok, kiknek egészen egyre megy, és itt előről az egész vers. Az inga mindannyiunk felett, a polgári átalakulás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát!